فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغيستيال ادلكين بميل وليبو اجوكتان kusoo dhawaada barnaamijka ruuxa wareysiyada oo habeen waliba xilliyadan oo kala aad ka dhageysataan warbaahinta islaamiga ee Al-Furqaan. Qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda federaalka oo diiday in isbitaalka Madiine ee Muqdisho lagu daweeyo dadkii rayidka ahaa ee Mareykanka uu ku gumaaday deegaanka Mubaarak maalintii shalay. Waxaan idiin soo gudbin doonaa ehelada dadkaas oo saxaafadda kula hadlay magaalada Muqdisho. Barnaamijka waxaa kale oo aad ku maqli doontaan wilayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose oo ka hadashay duqeyntii uu Mareykanka ku xasuuqay dadka rayidka ah. Waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysiga waliga gobolka Shabeellaha Hoose. Sidoo kale dhuuxa wareysiyada waxa aad ku dhageysan doontaan dhageystayaal ka aragti dhiibtay gumaadkii Mubaarak ee Mareykanka iyo sida dowladda federaalka ay ugu faantay. Qodobada barnaamijka sidoo kale waxaa ka mid ah: xalqada 12-aad ee humul caduwa oo caawa ay baahisay muassasada Al-Kataib, isla markaana uu ka soo muuqanayo nin basaas ah. Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qirashooyinkiisa. Waxaad dhegaysan doontaan oo kale xubintii joogtada ahayd ee dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan. Qodobadaas ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهجاك قدبده هرودع برنامش كات كوما قشين يقوفا فاسن اي نقور دو ادين سو قدبين دورنا ان شاء الله بل سمر كان اي نكوهر مرنا قدبك اوغوه الرأي اي برنامش كارلو حوري سيادة دولد فدرالك ايا إلا دوية ادي داي دادكي رأيت كاها اي مريكن كشالي او كدو قيد ديگان كمبارك حد دبوا كوانا قار كميدا اهل لدا او صحافد كولها اللي مغالة مقدشو باتد ان شاء الله موارك وليسي ان داد شعب oo darawalin badan in meel shirki qabaan oo dayar rushayti haddana dadkii dhaawacjo la soo qaaday dhaawacjo oo 9 gaaraw dhimashadiyoon 8 gaarayaan ayaa hadda waxa ka jiraana isbitaalka Madiina ka jiraan waxana aragnay in qol CID-da kumid ah layaan dadkan shabaab waaye in dadkaas dad shacab ay ayaan oo shaqo in kale lahayn wal shabaab la dhaaw shaqo in kale lahayn saasan sheegana qoladan dimbe baaristo ku soo tana waxaan sheegana nimankaas shabaab nimo shaqo mi kale ayaan dad shacab ay waaye qaar joogana asta waaye qaar joogna darawaliin waaye sidaasan sheegana inta dhaawacay inta dhimatoba shalay abaar 12 saac galabnimo waxaa dhibaato ka dhacday deegaanka Mubaarak ee degmada u dhigla gobolka Shabeellaha Hoose in dad rayid ah oo shacab u badan gaadiidley ah iyo dalaliintooda ayaa waxa la beegsaday duqeyn in goob ay ku sugnayeen deegaanka Mubaarak oo bustayjada Mubaarak ah dhibaatadaas waxaa ku dhintay ilaa iyo 8 qofood waxaana ku dhaawacmay 9 qofood 8 qofood oo ku dhimatay dhamaantood oo dad rayid ah inta aan ka warqabno waxaa ka mid ah wiil aniga ila dhashay oo la yiraahdo Xasan Abu Karmayo iyo wiil kale oo habartay dhashay oo la yiraahdo Ibrahim Figle oo dhamaantood baabuurleyda deegaanka ahay iyo qaar kale oo fara badan oo gaadiidleyda deegaankaas ka mid ahaa ay ka mid yihiin nin la yiraahdo SDM nin la yiraahdo Haaji Gaafo nin la yiraahdo Maxamuud Xasan iyo asxaab kale oo fara badan qaar kale oo badanna gaaraya 9 qofood haddeertaan isbitaal Madiino xalayto la soo gaarsiiyay inta dhimata Allah u naxriisto inta dhaawacan Allah caafiyo waxyaabaha nasiib darada waxa kamid ah haddeertaan waxaan ku sugannahay meel u dhow isbitaal Madiino isbitaalkii dhaawacyada ku jira isbitaalka gudhiisa ayaan joognaa dhaawacyada isbitaalka ku jira ayaa waxa ku sugan baarayaal ka socda hay'adda dambi baarista ee CID-da dadkii dhaawacyada ah oo dhibaateysan oo dhiigbaxayo ayaa waxa la leeyahay waa wada shabaab waa la baaraya dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxaa loo ogolaan la'yahay bal inay joojin u sameeyaan oo dadkii ay caawinaad siiyaan iyadoo aan ognahay in dadkaanu masaakiinta ah muwaadiniinta ah ay xaq u leeyihiin caafimaadkooda laga shaqeeyo gargaar caafimaad loo sameeyo haddii baaritaan lagu sameeyana markaas kadib baaritaan lagu sameeyo laakiin qof asagaba dhibaateysan oo caafimaad daro oo dhiigbaxayo la yiraahdo waa shabaab waa la baarayaa oo aan dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii loo diido inay u gargaaraan waa waxay nagu noqotay arrin la yaab leh waxaan codsanaynaa oo mas-uuliyiinta dowladda hay-adda dambibaarista dembiyada ee CID waxaan ka codsanaynaa in dadkan masaakiinta ah ee walaalaheenna ah muwaadiniinta ah xaq ay leeyihiin oo ah xaq caafimaad xaq gargaar degdeg ah inay helaan in loo ogolaado waxaan sii xunnaa isbitaalka dhexdiisa aan joogno oo saaka oo imaanayo ilaa xalay aan joogno xitaa dadkii bukaankii aan arki la'aanahayo oo xitaa aan dhahan xitaa aan muuqaalkood aan fiirino oo nagu adkeena xitaa wariyaashii meesha joogaan oo noo diiday inaan arkaan eega oo fiidiyoga qaadaan aada u xumaa aniga dowladda waxaan xaqan ku leenahay dadka masaakiinta meesha lagu laayay inaan maanta waxaan rabaa oo loo soo gurmudo oo wax walba aan sameyno awood odayaashii adeeryaashii aabiyaashii meesha wada joogaan oo qof loo ogolaan lahay aada u xumaa wax aan maanta aan ku hadli karan ma aqaane odayaasha hadii loo diidan waa inaan ka aamusnaa aad iyo aad ayaa ugu xumahay dad masaakiin ah waxba galabsanin oo beerley ah darwaliin ah in lagu duqay deegaanka mubaarak ee degmada Owdheegle gobolka Shabeellada Hoose marka hadda waxaan joognaa isbitaal Madiino dhiig joojin looma sameyn wax looma sameynin marka waxaan jeclaan lahay in caafimaad degdeg ah in loo sameeyo dadkaas waa dad shacab caadi ah shabaab ma ahan waa hagaag weli waxaynu ku guda jirnaa dhacdada mubaarak ee Mareykanka ay ku xasuuqeen dadka rayidka ah waxaa ka mid ah dadka dhacdadan ka hadlay waaliga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan marka hore waxa uu ka waramayaa sida ay wax u dhaceen bismillaahir rahmaanir rahiim jazaakallahu khayran wa ku dhawayn Andalus jazaakumullahu khayran shalay waxa dhacday dhacdo fulxun oo ay geysteen diyaaradaha Mareykanka oo loo geystay dad shacab ah shaqooyinkooda nolol maalmeedka la xirbinayay meeshaas xawayan dhacda fulxun ayaa ka dhacday dad baa lagu xasuuqay dhimashada hadda waa ilaa iyo 7 qof dadka ku dhaawacmayna waa ilaa 12 qof oo dadkaas masaakiinta ah ee noloshooda la xarbinayay loo geystay ee u geysteen dawladda Mareykanka ee Saliibiga ah diyaaradahoodan ay geysteen diyaaradaha dawladda aan wadin ee duqeyn hadii ay dhacday oo ay Mareykanku ee dadka ee masaakiinta ee shacabka ay duqeyeen sidaad sheegtayna meesha ee dabcan qasaaro dhimashii dhaawac leh ayaa ka dhashay wilaayadu marka sidee ugu falcelisay dhacdadii meesha ka dhacday jazaakallahu khayran kulli wilaayada goobta way joogtay ida ku sugnayd dadkii markii in gurmad loo sameeyo wixii dhaawacmay in dhaawacoodii shahaadadana ee yacadagu waxa suuqayna in la diyaariyo astaankoodii iyo qabanqaabadooda eheladooda loogu tacsiyeeyo ayaa wilaayada gudagashay dadka inta badan haday dhaawacooda wa darnaayeen dadka ehelkooda markii wixii la aadeen istaalada waaweyn ay u ordeen si macnaha xaaladadu wax lagu qabto ee kuwii fudana inta badan waxa weyn xogaa waa iska yaroonayeen laakiin dadkii darnaa waa la ordayo magaalooyinka weyn la carar ee wararka qaar waxay leeyihiin dadka qaar kood isbitaalada dad ayaa ku dhintay qaar wadada ay ku dhinteen arimahaasi ma la socotaan waa sax dadka qaar inta la sii wadey dad baa dhaxda ku sii dhintay ilaa 4 qof baa dhaxda ku sii dhimatay inta la sii wadey dadka dhaawac ahaa ilaa 4 qof baa dhaxda ku sii dhimatay dadkaas markaa waa dad cadaw Ilaahay subhanahu taala xoween diinta la dagaalamay waxa suuqi waa Mubaarak waxay ka mid tahay deegaanada ee wilaayadu maamusho sidoo kalena waa deegaan dhul beereed leh oo deegaano badan ayaa ku dhow ee sidoo kale gaadiid fara badan ayaa deegaanka soo galo ee marka xilliga ay duqeyntu dhacaysay ee dadkan ku waxyi loobay iyo si guud bal deegaanka qaab ku ahaa xilliga ay duqeyntu cad wala beegsanayay deegaan kulli saaka roobta Mubaarak waa deegaan inta badan dhul beerley ah dadkana nolol maalmeedkooda ay la xirbinayeen meesha hada duqeynta ka dhacday waa meel suuq ka mid ah oo suuq u dhow iyagoo shaqooyinkooda caadi iskaga jiro dadka dhintay waxay u badan yihiin ama dhaawacmay waxay u badan dad dilaaliye ama darawaliin ayay u badan yihiin dad Berlin ay ku jiraan noloshooda caadi iyo la xarbinaayo oo shaqooyinka iska wato oo waxa weyn tookooyinki iyo shaqadii gaariyash iyo nidaamsanay ayaa duqeyn la beegsaday halkaas lagu xasuuqay ee lagu baabiyay marka noloshooda caadi iskaga jireen hadda oo shaqada suuqayna joogeen dadka kulli Shabeellada Hoose kuma cusbo dad masaakiin oo la xasuuqo oo cadawgu xasuuqo kuma cusbo tan ma hatii ugu horeysay dhacdooyin hore ay dhacay oo jiray oo waxa weeyaan cadawgu u geysteen waa saa ka warqabto hadda ka hor waatii dad beerley ah oo masaakiin ah oo beerahooda falanaayo oo meel cadawgu maraayo dadka intay soo aruuriyeen meena ku xirxireen ee waxaan ku qarxiyeen hadda ka hor waa dad intay iska beegsadeen oo iyo gaariyash qudaar iska watay iska duqeyeen marka Shabeellada Hoose kuma cusbo dhacdadan oo kaleeto waxaan horay dhacdooyin badan ka dhacay oo dad masakiin loo geystay cadawgana hadda yar waxyaalaha uu ka caaday dhigtay oo markasta waxaan warbaahinada uu ka sheegto oo yiraahdo shabaab aan duqeynada masakiin tulayo in kooxda riddada ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho war ay soo saartay waxay ku sheegtay in duqeyntaas lagu beegsaday al shabaab in iyadoo la og yahay in waxa meesha dadka lagu laayay ee laguna dhaawacay yihiin dad rayda walaal jazaakallahu khayr kulli dadka loo geystay ee dibka loo geystay kulli maanta ee dhaawacyadoodu waxay daadsan yihiin isbitaalada magaalada Muqdisho daadsan yihiin oo marqaati ma doonto ee haddii qoliyaha riddada ah iga day waxa la joogan ma waleba ma ka warhayaan duqeynta xilliga dhicisi iyo isidaankeedii cid hadda weydiisanayso malaha waxa fuliin oo dawladda Mareykanka ee dadkaas ee cadawgu Ilaahay subhanahu ta'ala ku xasuuqi meesha waxa leenahay inta ay ku shahiiday Ilaahay subhanahu ta'ala haween ka aqbalo inta dhaawacantayna Ilaahay subhanahu ta'ala waxa uu weydiinayna inuu caafimaad degsiyo waxa kalena ehladeena leenahay إلهي سبحانه وتعالى حوالي سمر إيمان الله إذن كسيو وأحسن الله عزاءكم وغفر لميت كل إذاتكم مسلمين حالي إله بضان وتسالي طلان وغفر نوال أركي قار هاندك الشبال ده سجوغو ويوغيهين عدوغ إلهي سبحانه وتعالى مانينك استوليبك وغي سنايو داد اسك مساكين وبير فلتاء ونورش وضل حربنا ينمانينك استوحوين لبابينا إلى حسوقاي وعرور له ودمر له وويل له وأركيسان كل واحد idin harsan malaha waxa la raadadka muslimiinta inay ku baraarugaan wax loo socdo waa noloshiina iyo dadnimadiina iyo diintiina wax loo socdo wax loo socdo inta dadka markay inay baraarugaan waxa weyn isku tashtaan cadawgaana iska dhiciyaan mujaahidiinta inay garab siiyaan laga rabaa dadka muslimiinta kaasi wuxuu ahaa waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha hoose oo wareysi siinaya idaacadda al-andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wa hagaag wali waxaad dhigaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada warbaahinta islaamiga ee al-furqaan ayadna kala socotaan qaybaha dhexe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaana isla mareyna dadka soomaaliyeed ayaa waxa ay dareen carale ka muujiyeen gumaadkii Mareykanka uu ka geystay deegaanka Mubarak qaar ka mid ah dadkan oo inala soo xiriiray ayaa waxa ay muujiyeen shucuurtooda iyo sida ay ugu xun yihiin dhacdadan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan aad ugu xunnahay dhibaatadii walaalaheena reer Mubarak soo gaartay waxaan leenahay sabran ya aala Mubarak fa inna mawidana aljanna shalay kalabti waxaan ka warqamnaa diyaaradaha Mareykanka waxay duqeyeen dad shacab ah muslimiin ah marka hore dadka gaalada ah miisaan shacabi ah wax kuma miisaamaan dadkeena muslimiinta ayaa wax ku miisaamo shacab dadka shacabka ay gaalada duqeyeen gaalada wadankooda miyey tageen maxay shacabka u duqeynayaan hadaba ilaahay inoogu aqoon badnaay gaalada abuurtay ayaa wuxuu leeyahay yaa ayyuhal ladina aamanu لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا دادكاس قالت صاحبة كياننا محاد عي لا يألونكم خبالا معنى دادكاس قالت وحيني الروان فساد أنبس ودوا ما عانتم وحي جعلهم قالت إنا ابتوتان لب إذوني سوكار جعلهم إلهي أساسنا له قد بدت البغضاء من أفواههم gaalada afkooda waxaa ka soo muuqatay caro waa ka saamanta waxay duqeyeen deegaanka Mubarak waa qayb ka mid ah carada ay ino qaban gaalada wixii laabtooda ku jira weynan badan laahi billahi ana wartu idaacadan aadi aad ayaan taageera wax la soo dhigo laahi billahi talaa wax loo dul qaada karama ahan daahay waxaan ka baryaa inuu naga qabtana cadawga iyo xulbaaniinta yada ka daaqood ka wado assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu in magacaygu waa yaasir waxaan ku noolahay Soomaaliya in hadii aan aragtida ama fikirkiga aan ka dhiibto mowduuca ku saabsan ee gumaadka bahalnimada ah ee saliibiyinta Mareykanka ay ka geysteen deegaanka Mubarak ee shabeelaha hoose ee runtii wuxuu ahaa weerarkaas weerar ruuxnimo ah gumaad bahalnimo ah oo loo geystay dad masaakiin oo maato ah oo aan waxba galabsan dawladda federaalka ee runtii ayna ku faantay dadkii masaakiinta ah ee shacabka aan waxba galabsan ee weerarka wuxuushnimada ay Mareykanka ku gumaadeen ee runtii dawladda federaalku ee murtadiintu waa dad ee calooshad u shaqeystayaal ah waa dab dhalifyo waa kabaqad oo ku adeegto shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya gaar ahaan Mareykanka. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Waxaan halkan taasiyana ugu diraya eeladii shalay kaga geeriyooday xasuuqii baanaha ee dowladda kufaarta saliibiyadda Mareykanka ka geysatay deegaanka Mubaarak. Waxaa loo baahan yahay inaad dadka eheladiina ee walaalihiina ee muslimiintiina ee qaraabadiina meesha kubba ay ku dhammaadeen inaad u aragtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Dhammaan baaxda idaacadda Alfurqaan waa idinnin salaamayaa. Ugu horreyn magaceygu waa Xasan Aadam Xasan oo kasoo hadlaya magaalada Muqdisho. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ummadii masaakiinteed ee Soomaaliyeed uu Mareykanka uu ku xasuuqay deegaanka Mubaarak. Intii ku dhimatay waxaan ugu rajaynaynaa inuu u naxariisto jannadiisina uu geliyo. Markay ku faantay kooxdan la baxday dowladda Soomaaliya oo dowlad ummaddeeda la xasuuqay oo gaalada ay gantaale ay ku garaacday oo ay meesha ku xasuuqday oo ku faanayso anigu caalamka kuma arag. Marka kooxdan ayadana marka waxay tahay way cadeysatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan salaamayaa idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan. Waxaan aad ugu xunahay dadka muslimiinta ee lalaayay, khaasatan daraawuliintii wadulow takfuruuna kama kafaru fatakuununa sawaan. Haddii idinka waa inuu lantarada ankal yahuud walanasaara xataa tattabica millatahum waaya. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullaah. Waxaan salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta ah. Aad baan ugu xunnahay dhibkii la gaarsiiyey dadka shacabka ee maatada aan waxna galabsan. Taasina waxay caddeyn u tahay cadowtinimada uu Mareykanka u hayo ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah. Marka koowaad, waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Dhacdadaasu daliil u tahay nin gurigiisa jiifa iyo mid dhufays ku jira intuba geeridu inay u siman yihiin. Midka guuleystay inuu yahay ninka isagoo furmaha taagan ay tii Rabbi u timaado oo gaaladaas la dagaalamayo, mid dhulka joogta iyo mid cirka joogtaba, mid madow iyo mid cadba. Waa dhacdo xanuun badan oo aad iyo aad u xanuun badan, laakiin waxay soo dedejinaysaa Ilaahay idankii jabka iyo burburka iyo guuldarrada gaalada iyo inta raacsan. Maxaa yeelay dulmigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha abaalkoodu uu soo degdego. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkan waxaan ka salaamayaa wariyaasha idaacadda Islaamiga ah ee Alfurqaan iyo dhammaan wilaayaadka Islaamiga ah. Walaalayaal, waxaa meesha ka dhacay xasuuqa ay dadka ku xasuuqday dowladda saliibiyadda ah ee Mareykanka ah. Waa wax aad iyo aad looga xumaada. Waa jariima nakraa ah oo aad u fool xun, oo waxaa weeyaan dad shacab ah oo muslimiin ah oo haddana waxaa weeyaan xamaalata ah lagu xasuuqay. Waxaa kaloo la yaab leh oo ka sii xun, oo aad iyo aad uga sii xun dowladda federaalka inay jariimadaasi dusha saaratay, oo wixii mas-uuliyadda ah ay qaaday iyada ayaa ka sii xun. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Radio Alfurqaan raga ka shaqeeya warbaahinta Radio Alfurqaan, aad badan salaamayo Abu Dujana. Duqeyntan Mareykanka uu ka geeyey Soomaaliya waxaanu leenahay jabkiisii markaysay waqtigiisii soo dhow buu ku qoranayaa buul xofdu sameynaya weeyaane. Marka waxaanu leenahay meel walba maantana dhaqaale ahaan iyo markaysay dhaqaale ahaan iyo military ahaan ku jabay Mareykanka. Markaana waxaynu ku sii dhownahay qaybaha ugu dambeeya ee barnaamijka dhuux wareysiyada. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhuux Qur'aanka ee ku dhaqan. Waxaa inoo soo jeedinaya Allah u naxariistay Ash-Shaykh Nuur Macallin Cabdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت النهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم عيدا عهد ارتاع سورة المائدة دبيا قديدة الله حوري قال الله الله حوري هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ما لنتان وما لنت تذكر رن شيغي رنتو ذي وحتريس رنتو ذي وحتريس ساسور darsigan aad dirusi oo kamid yahay oo tixanaha ayada qoraal koraadkeeda waahay dhux quraanka kuna dhaqan kala wuxuu ruu subhanahu wa ta'ala ayadana bal dhuxayna inta tabartana hada yawmu yanfa'u as-sadiqina kuwa runta sheegay maalintii sidqo runtoodu anfacay waay sidqiga laga waramay intay mukallafiin ahaayeen oo xilku saaray oo jaaniska haysteen runta ku aadan waay ama mar hadii ay tageen oo janis dhamaaday run ay sheegan xabad u tarimayso ilaa waxa dhamaan run sheegayaa markii oo ay geeriyo tagaan falamaara oo baasana qaaluu aamanna billahi wahda kafarna bima kunna bihi mushrikeena ilaa run taas waxa u tarimay sabalantaas waxa ala leeyahay falam yaku yanfa'uhum iimaanuhum lamma raw baasana sunnatullahi lati qatala run ta intay mukallafin ahay janis ka haysteen ay sheegan way oo ilaahi subhanahu wa ta'ala kitabkiisa inay barteen sunnadana barteen ku socdeen ee dadkan u gudbiyeen ee adduunkuna waa u baahan yahay u qaadeen ee tawxiidullaahi u hadiyeen dadkii taas ayaa hadaba runta anfacaysa maalintaas ay tahay ama hadii ay dhimo tagaan runta ay boobayaan taas waxba u tarimayso martaba u dhamaatay waay taas waxa la xulay runtoodu waxay anfacaysa maalintaas oo inay anfacaysa waxaa tusaale ka ah lahum jannatun ilayhin tajri min tahtiha al-anhaar jannat oo hoosteeda webiyadu ay ka qulqulaan webiya almalaba wali webiyaal oo caanaan isbedelayna biyaan isbedelayna webiyaal noocaas ah ayaa haddaba ay leeyihiin lahum jannaatun tajri min tahtiha al-anhaar khaalidiina fiiha abadan weligood ayuu ku waaray haddana radiyallahu canhum xaggooda allah ka raadi noqday allihii boqorka ahay wax walba iska lahay adduunya aakharo ee haddaba ruuxu ka raadi noqdo wax walwal iyo walbahaar oo dambo oo looga baqaysan jiray allah sakraa noqdo waradu ay wanaagsan u xaqiisay karaa noqdo dalika alfawz alazim kaas walibaanki weynay waay khalidina fiha abada radiyallahu anhu wa anhu maru dalika alfawz alazim lillahi mulku samawati wal ardi ulka yarkay muqortooda ay wa man fiina wax dhux jagab asas kale huwa ala kulli shay'in qadir taasa marka allah wuxuu leeyahay yawmul qiyamah dadki run sheega waa dadkaas waa dadkii Allah subhanahu wa ta'ala ka talaqaatay rasuulkiisa ka talaqaatay oo sadaq Allahu rasuulahu ama dadkii iblis iyo wixii watay ka talaqaatay hada kaadibiin way taasna waa kadibku waa waxa kuwan u heleen abaalkoodu waa mid ka soo horjeeda way oo jahannama ay leeyihiin taasna marka inaan fahanna wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده منه ارتويت أنا الضامي وهقاك قيبها إنوغا هرسن برنامجك وحان كسو قادنين حلقة كوبية تبناد اي هم العدو فاحذرهم او غوردو اي سو سارتي مؤسسة الكتائب هدبا كسو دوادا حلقة اس او دميستران بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم إبراهيم إبران إبراهيم قد إديس لواتن إشان جرو وهاكشك أي جري قومسة قراش فرسميدس أه لرقك شك أي سيد جري مدب بذاك شك أي سيد جري كدب وهاندس شكك الهندرس تي نوندو تهو وبدو جو أسكري أه إيمان داس أو دولوز بدور جيروب دا أه يا شك ليس هندرس تي إنس إنتوز إنس أرنغ هان أتنغ أسبر دينا أسأر دينا مدل داو كنترورك بيدوا يريد كاديو روغ أسكبرني أنا غير أسكر رحاو بيدوا أسكر سيداو أسكبان شلا أسأرني ميلا أسكبرني أسكبان شلاني مغاوغس إنيغان هرو نانستي واي هرو يا إنغرودي كدب مرق أسبران أسرقني محان دهي شقاروا مرق إنا ندولد دي شقي أسقري نوض يفدي ودهي ساسا ها شقارنا كم ولا غفاكي الهريرية إليا ديرا نوتو ها إما ويدهي مدد دور بدا هنموك نادي هنهاك دي ما شق دي تلو دي فازي كبتا يدهي مدد ميلس كارني ماي ماي ديرو حد مين هايتو ادو هاو قفك لريريه لمبرك لمبر ما قفك انا و ا انكاس شقداس اسراوا ده انسيلس والالهو لسكين درس والالهو لسكين ان قوي كدو يان قوداس ولسكين درس دو ان غلاس غو هاي داي اسرني تاس هاي اسكري لما دربت ادو اسي سكتلتا انا اسكري لما لكن قريايو askari kale oo duurka galay oo shaqeyn isku beddelay kiis waalayb isaas in oo tiday of kale hadal is arag of si sara oo shaqada sara oo dowlada kabiir shaqada sara yakin hay ana gorde de er darguay darg ila bool barak ila duy wadana ka dhagde shaqeyn geer shaqeysade oo gaway dhay saas waa haye kidib lanki is wayan marka aswaan asal hadalayn kadib bahi ana shaqada libool beesa haye toori iti boola ku qaadi socodi kadib haye way ma aanu ma hawanaa bahi ana deeda seedi habaashale hanagdi us ilan ka taladan weedi suubida meere ijay anki magaayd anagana damin ku eh dhaa shaqadna suway hulal hulan dirtona kingo wada ogaa dhay haye sidoo hulas magal karta marabta qofansi sheegayo adis isku hortaan asigaana ha kalkor maxaa galay lama bilood oo markan dubo eh dadkii dubo ka farbulo shambulo libro galay ku guuna eh iyo galay meelo ku baashali ambulo bay doos karoogi lan sheeb amal iska dhakay hayfasay halbulo suuq iska baashiray bool kun dollar ay si sarfadi may halbulood baydood askarooy bool kanun gaas ka amade mal booshish ka meeras ka kubashar isku bariyay kadib asarangni kanagdi shaqdi maha goodas idhay shaqo durkne al shabab meeli rugd ya ogaadas ila ay gufgudud oo kilometr ila bool bark ila duudasi oo kilometr ila darga idhan oo kilometr ya in shaqas barnaamijkaas shaqadaas galaas oo waa dhay markan kilometr mugardo ana saada gorde wali saade ilaagin sheega ka tarani wali saade gudbi kadib iska ka tabay shaqada qofsadi san joogi hadegdi bulberg diyaar ah kaptar hadegdi kooyti suuga qashqashti baawr milik wid yar shaablata dadkale Soomaali ayna li jiraan Soomaali baawr ku wadati halkaftar tii kanaga Itoobiyaanki kadib san joon joon arga inasku joo inasku shaga keda imu diyaar an dhahayti markan kadib dinsor markii toobahan guurayti anti toobahan guurna wadadaasi wali oo kilometer iyo saad ata afiiray dhay tahay idaari dhaxan saadooshan gudbi ramadi dhaxan saadooshan gudbi kadib dhaxan kala ina gaad iyo magaana magorada mun dheerada koro dhayas kanagade das kadib dan meeras arag kadib muddo dhowr bay dirogi iyo gaalada guurti gaalmada guurti dhargana isku joo shaabki ono isku roono eraati soo ka baahanana dhay soo geeyo ka baahana soo geey lamasa misalsa meerasa soo geey gaalada hadhowta nan ariga ka baahana in umtina umbana wadadi oo idaala yahay waxa ka imaaday gaar yaro roonada ay ahaayo roonada malay yahay imaaday oo ba imaaday koorame ku saarnay wal kuraase iyo yudir ku saarnay gaari ho mid wadim saidki haay suuga haay on oo dad badan meel tuugsina aragne meel oo duurki ah ad halsa oo kale ya galni duurki galni dad badan hayni wal yar anti meelan deerna aan ramadan yar dhaha dhaw heer kero ay meel ay soo geeska midaha fidisayti yawa ay haya wadad gaalam hasoota gaarigaas naga jara markan sawir ku yeyay dhay waa gaaras aan meel man soo mar horayo dadkaasi oo Soomaali oo fuljaro walaalkay dhaha adeerkay ka dhali dhaha biibaan telefoon haga ani ba alshaab dhul ku jirto ogaway dhahayna ogaway dhahay waa langlan ka tare shaqal hayso maasari haya adigu taala wadi dhumati hadii aad meel tagnaato duurka sagalni wal yarba adisha habada bilaawti gaari la habaday gaari hoob la habaday wal yarba adisha juu garaaga dhe horan orne meel oo eel ay badiyayti oo eel gana la dhaaw ifil dhaaw yaseeni meel bi lag bi waraawi markan may taale oo intuma joog kurway markan lama qof mood ilaan ku mootale ek kale ana waxa sameeyney mootarani turk meelerani idaal iyo madan gaaladayni idaal iyo dharg dhaxday oo jirti in madan gudubno adablaa tuurdo ah gudubno hooyno fadaani wad durka marni dhaxday oo bani wadida meel ku dhin idaal iska toosini aanu horkoy waranta ka kooytan wa durkan ka bani gaala ku wareegdaani adablaa aan soo nadani waraa ma is wadadaas ku marazan la sayo warsi mujira alashay aysan arne socodan dhay langin anaanadi socodne ki mootu wada oo alashay oo meel alashay oo nuba dadka unba la shaqeeyay ina alashay meen oo wada sayday mootu wani muul barka tagni kidib muddo dhowr bilood intaas ay joogi dharga iska joogi kidib waxaan baahayna masaran baa alashay waan ka jiray masarki librooda ka jiray libroon dadan ka jiray maskarkii ulays in nagday markan asku ugu tabay waxa koy dharga koy dhargaas ka baash roo gale iyo dadkii isla shaqeeyayna niyoono lambar iyo walaal oo waan ku leeyay wareeran ana dhargaas ka baash roo lambar oo sidii meel roogi bay dhawaaseedi ba aaseeray isku roogi san roogi kiya control iska arne wareer ma jir ma alshaw nagta meelkiin waa inta galeenay ana badileen bay durg leeg jiray oo dhahay kidib ay shaqada muddo tamis iska dhaafdi shaqada weeyay saayfkay ilariri maaya ay saayfkay ilariri kidib is aragni ma anta galay way masqara ka jiraari al shabaab u dhumadi oo dhahay bas shaqada weeyay dhahay oo masqara u dhumati shaqada weeyay bool kan doorar isii shambool doolarna balan hoob dhamaato ana ka sii dhahay mindi bolgan doro ku qaad ka baashale ka tawi darga imaade shaqada yiriski oo waliga ka shaqaysay oo gale ka dibsan shaqaysay guuf gudud ciwelo yaa mariyeen ay roog saldhigaas ay leel ku baa way leel ha garaw xilligaas wareeso ay dhay fiiri ogow marka ogaato ka dib in ko in sheeray ogaadi lamsad bir meelaysa ku wareegdi anseede an sheegi kadib walaa muddo maraasan dhahayti balahay wali ay dib walaasan dhahayti kadib haweerari lamaay meelada wali is deersiyan dambu war imahayn bana kadib san joogin joogin baasha lahayn isku joogi waxaan bahay idaa rashii aan bahay walaa raacday katabi walaa waay waxaan bahay raamadiyo seedi raamadi markana seedi gaari ruunada midow ee bensal saaran lama qof saaran arki gaarin wadadanta wad meegala haysan lahay wadada teegna ana moodi meel jeeda gool ee san galib gaari wadadii gadaalkay meel kale ka bahay waay katabi kadib moognaadi seedi gaarigaas saasay arkay arigu ka iska dhaaf gala raday kormay idhay kadib iska joogi san roogi maxaa bahay tuulul dhaaw xagarka yeseedi walaal raaday lanko oo maali roogi iska dhaaf markan lan oo wal shabaabe aroos ka yaro meelas el arkay arki markan hagdawe arkay imaade sidib meel sir joogi katabe way dhawsay in sheegi ana raaday sidee idhay kadib anaas ka kooyi dhargada kooyi baashali san roogi meeli dagaala ku dhii dagaalka ku dhii lanki olshee meela ka shahiidi yoona nagdeen kadib dhargada joogi anaantaas dhayaadin argile joogi san roogi roogi maxaa dhayaadina ana oo moota iska rahaw ilaa buul idaal raaway adablaan isu maraw marka moota sid maalan iska horkooyni lama qof saaranta ramadii iyo idaal dhaadho roway iyo idaal dhaadho ku baxaso yeesa dibeeris ka horkoyni kadib mootidii lam qofal shaama basaran wadada samaras mad afar samaras mas sidisa maras mad tumiko samaras katawe helis admiris maras ya insheedi wasa ana baydo imaade in gudbi meeli horta lama qof mootidii ki mootidii weediya meeli ki shahiidi ki kalan lahayd badbaadi sida shaqadaasna hadan taas ka fulisinti kadib darga iska joogi waxaa kale hadana gudbiyay goof gudud hadana gudbi seliyo kooyan tumikusa tumila masahili ku bahayaan walaas aan sheegi kadib shan qofta ma qof meel aan badin yahay kadib markana gudbi baad ishee suuna haraaday kadib waxaa ku dhigay dagaal ku dhigay lama qof ku shahiidi ma qof ku shahiidi kadib darga imaade iska shaqayso gal iska joogi soonki maxaa ay ku hayay imaaday markaa ay imaaday haru aalada ku waran fayla haye shaqo ku hay markii shaqadaasa inay walwood ya fadaayday shaqadaasa ha maana shaqo ku jira shaqo kal wa haye tiidana ku jir haysay shaqadaasna markan galaas wala qowdas ogow waayo ameen shaqas anaa kan shaqo afid jismay bahaytay burgooda hayti hoos isu meel degnay mootada oo dhan loo leeyay burgooda aan bahay anii baxnaagade deska doogin sheegaa daru iska roo hayo ana shaqada iska haysay soonki dhadiis muddo tumay shanbeer soonki meel san dhayti hanagde koy bool ku hayto ruu qaadi adanga in koy ay nagde xaaladdu ku waran buu xaaladdu may bay dhay oo na raadey hayo may bay dhay aan la dhahaw urru bay dhow control guru yamay dhahay isgariilma oo dawladdaas ah yakin ore ba andishe inta isgariilma qorneen hool oo badan oo barnaamijyal badan hool ee meelahan ku gudbiyaasa ogaaway dhahay lanki ko ogalaa ama ko ogalaa sartooda arag doona in sheegas yay dhahay markan qof min sheego kort adaa kin sheegahay adaa ka aaminahay markan ogaaway dhahay shaqadaas badina madina ilaa burgood burqaan kara adeey walaan haddaan aragay oon gudbiyaayo wiinan waysana ogaaway dhahay saas waa haye anan shaqada ina haysaday inaan fursad hadoona anan bahay walaa raaday ogaaway dhahay anina taladii la rahay taladii in sheegay meelaha kula qosay la rahay kadib meelas ka kabashali salaam birsa dabir mirsa maqnaade meel kooy mooti sarahay meesade buush madina seedi buush madina oo gatay burgada oo moodanay dhaymay burgada moodada buush madina la rooge taka ka hooyada dhargan hooyada dhay isa burgada in moodi kuli wari meelon ka arugdo in hay markana keen kooy in sheega soo gaay dhay dhargaas ku bashari soon furun seetal ana qofki shaqada ana shaqsi ahay gooni ahayti yaa qofki anin dhahayti ya ka shartamni soo furun sii tarki shartamni as aragni anna mudan baa mudaha shaqlaan markan shaqada sheegasi ee bilaawane dhay hayuu ay dhay markan arafa dalati tum gidim arafa ii dilan deen arafa askarudi anu arafa ruu clear gal daaw oo garaaj ee burgot yes arangni neew shaqada kubate ruu madan baa model dhay in kooy aru shaqada kubate yarim makbuldo shaqada simila qoto gaariyal kana adeegdi in alaamo oo la saqdafo way sanad tawr yara oo ay dhay hayo aanin safar afaday mi karaan jidewan de king over there ayo markan ama habaas waxa dadk wiide mooto wiide may hadda ma markan haydeysu habaasharo ya habeeyo saasa habalan habalan dana idisu habeeyo hayo markan iska baashari iidi maalan ehde iidi tugida umaray markii iidi la tugidi maana asni hayti hiraabtiya moobahay umalay baris afarsa meelas ee murgad seedi goban seedis aranay isla baashalni shaqada ay wareeyi atum ishan bir yarugi maalantum ishan ta hayti oo hadan asni hayti yo hil afarsaat an oo geeriski wala gaar ee samay in kooy mooto meelasuni hantan jeedo hirdayto no baana quraan soo daydan soo way baanta aniga baasharakin kooyo abbaas quraan oo ayo suganta quraan may dhahay ana hoor arag barnaamijka arag barnaamijkaasi ha quraan oo mid iska dibna fuliina qabsho ogaano arno fadaayday meer intee uu meerkii dhahay motorka shankaraay gidaalkay ku shankaraay motorka shankaraay gidaalgam dhigayto ha ay motor yaleenow lan haafad leelaha meel lan oo garaasha mi ee horto shankaraay sidibir shankaraay dhigay sidibir dhigay ma iska dhabanay ogaadi markii mooto madax qorana mootada ha qorana an aad digas fiiriyas wari dantii al shabaad inta kala hadii al shabaad wari samayn fiiriyas ogaadas hadii la ka qowdo an garaasha isku roogayeen inta soo shaqaysan lan saaha dhaas markan aniina hoole horte gale mooto isku weed ogaaway dhay hooli markan madas an meelas soo qodarni dhaadan hasli weeni wali israadeeni meelas aragni baad mooto suubidi meel istaayi an surumi degi meelasan dibidi obsan dibi walaan arag meel istaagay la istaagay la surumi obsan milahin guri inta surumi ganyaad oo maran dholo oo maray baan dhiri hooli ada sidee markan shaqadan weedo yelahay qowday أن الزمان له أذن كل الذي يخفونه يوما سيخرج للعلن يتخافتون الله سبحانه وتعالى وحيه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وددك هنونك انت إبقى يبالد سوقتي حقا يسوقك جايين حارانتي سوقتي إيمان كي سوق الجيين كفر كي سوقاته ويقع يسوق الجيين حمان كي سوقاته وهكذا تجارة دولكم الربح من الربح الدونان من أقول ليس نجام وليقول حقيقة من معاته يا شاء منه ارتويت أنا الظامي gudahan dhageystayaal barnaamijka dhuuxa wareysiyada aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka la mid ah waxaynu idin kaga tageynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh hadani ilahi bu'id al-amal li dinin 'azimin huwa as-sama